teraz za 1699 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu w Sejmie podsumował szczyt Rady Europejskiej. Mowa jest o obowiązkowych szkoleniach wojskowych i dalszym wsparciu dla Ukrainy. Przesłuchano kilku pierwszych policjantów w związku ze śmiercią Kanadyjczyka w komisariacie w Krakowie. Ukraińcy bez dostępu do amerykańskich zdjęć satelitarnych. Firma, która je dostarczała, potwierdza, że to na prośbę prezydenta Trumpa. Dalsze wsparcie dla Ukrainy, europejskie rozmowy i obowiązkowe szkolenia wojskowe. W Sejmie premier Donald Tusk przemawiał po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Szef rządu zapowiedział, że chce, aby każdy dorosły mężczyzna wiedział, jak się bronić na wypadek wojny. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Powiedzmy o szczegółach tych propozycji. To nie będzie powrót obowiązkowej służby wojskowej, to wiemy już na pewno. Dokładny model mamy jednak poznać w kolejnych tygodniach. Ta propozycja, według premiera, ma wzmocnić zdolności obronne Polski. Będziemy starali się do końca tego roku mieć już model gotowy, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny. Tak, aby ta rezerwa była rzeczywiście porównywalna i adekwatna do ewentualnych zagrożeń. To jest dobra decyzja, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, ale wskazuje, że do tego konieczne jest odrzucenie, tu cytat, pedagogiki tchórzostwa. Jeżeli będziemy ludzi szkodzić, jak strzelać, jak tam się bronić, okopywać, etc., etc., ale jednocześnie będziemy podtrzymywali tą pedagogikę społeczną, która jest w tej chwili, no to z tego po prostu nic nie wyjdzie. W swoim wystąpieniu premier odnosił się też do napięć na linii Stany Zjednoczone-Ukraina i zachęcał do konsensusu wokół spraw bezpieczeństwa. A relacjonował Bartosz Bielecki. Prokuratura przesłuchała pierwszych policjantów w związku ze śmiercią Kanadyjczyka w komisariacie w Krakowie, dowiedział się nasz reporter Paweł Pawlica. Badający sprawy śledczy z Kielc potrzebowali 3 miesięcy, żeby rozpocząć czynności z udziałem funkcjonariuszy. To dlatego, że policjanci byli na zwolnieniu lekarskim. Prokuratura planuje przesłuchać w sumie kilkunastu mundurowych. W tym tygodniu przesłuchano kilku. Nikt nie usłyszał zarzutów. Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze świadków. Obecnie czynności dowodowe zmierzają zarówno do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności śmierci obywatela Kanady, ale także ustalenia prawidłowości czynności realizowanych przez funkcjonariuszy policji. Dotychczas w sprawie nie przedstawiono żadnych zarzutów. Wyjaśniał prokurator z Kielc Tomasz Rurasz. Na początku grudnia na komisariacie przy ulicy Szerokiej w Krakowie zastrzelił się młody Kanadyjczyk. Zatrzymany mężczyzna wyrwał broń policjantowi i miał popełnić samobójstwo. Wcześniej policjanci zatrzymali go po awanturze domowej. Żaden z 4 funkcjonariuszy biorących udział w czynnościach nie został zawieszony. Ukraińscy wojskowi nie mają już wglądu do amerykańskich zdjęć satelitarnych. Donosi o tym rosyjski niezależny od władz portal Meduza. Chodzi o materiały od firmy Maxar Technologies, a jej przedstawiciel tłumaczy się prośbą amerykańskich władz. Ukraiński serwis militarny potwierdził tę informację w kilku źródłach. Serwis tłumaczy, że jest to jeden z elementów pozbawienia Kijowa dostępu do amerykańskich danych wywiadowczych. Taki ruch administracji Donalda Trumpa amerykańskie i ukraińskie media zapowiadały już 5 marca. Maxar Technologies to jeden z głównych dostawców komercyjnych zdjęć satelitarnych. Dzięki serwisowi Ukraińcy mogli monitorować ruch wojsk agresora oraz skutki uderzeń w cele na Ukrainie i w Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strażacy ostrzegają przed wypalaniem suchych traw. Od początku roku tylko na terenie powiatu zamojskiego w Lubelskiem strażacy wyjeżdżali 17 razy, żeby gasić takie pożary. Do największego doszło w Sułówku, gdzie spłonęło 35 hektarów nieużytków. Były też inne pożary wywołane wypalaniem traw. Pożarze w Majdanie Wielkim 5 marca dzięki akcji gaśniczej udało uratować się las. 6 marca w Jatutowie w przeprowadzonej akcji gaśniczej uratowany został budynek mieszkalny. I tutaj wstępne straty oszacowane zostały na kwotę 50 tysięcy złotych. Pożary traw z uwagi na swój charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują dużą liczbę strażaków. Mówił Marcin Żulewski ze Straży Pożarnej. Wypalanie suchych traw narusza przepisy ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, a także kodeksu wykroczeń i grożą za to kary.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. W tonacji trójki. Jak Państwo już pewnie zauważyli, na nasze spotkania wybieram sobie często jakiś temat przewodni. Dziś pomyślałem, że przyniosę te nagrania, które absolutnie uwielbiam, a uwielbiam je dlatego, ponieważ zaśpiewały je te, a nie inne wokalistki. Kobiety, które, jak mam nadzieję, uda się wykazać, są z jednej strony charyzmatyczne i silne, a z drugiej potrafią być bardzo tajemnicze. Pojawią się także nagrania z koncertów, ponieważ wydaje mi się, że właśnie na scenie najbardziej widać i słychać siłę tych kobiet. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. On the line. Just Roisin Murphy, and you are listening to Polish Radio Trójka. Familiar feeling. Tak. Tak, Roisin Murphy z zespołem Mologo rozpoczynała koncert w Brixton Academy w roku 2003. To było wydarzenie promujące płytę Stages z roku 2002, czyli najmłodszą jak dotąd i mam wciąż dużą nadzieję, że nie ostatnią płytę Mologo, choć jak wiadomo zespół zawiesił działalność. Zawiesił, ale nie zakończył i tego się będę trzymać, bo z wielkim sentymentem wspominam tę grupę. Grupę, w której w cudzysłowie pierwsze skrzypce grał Mark Brydon. To on stał za Roisin Murphy. Takim cieniem był dla innej gwiazdy Stewart Price. To właśnie on pomógł mojej kolejnej bohaterce odnieść komercyjny sukces przy wydaniu płyty Confessions on a Dance Floor. Specjaliści już z pewnością wiedzą, że za moment na antenie Trójki pojawi się Madonna. Nieprawdopodobne, jak ten czas leci, bo to było 20 lat temu. Madonna i utwór Jump, wydany w roku 2005 na płycie Confessions on a Dance Floor. Swoją drogą, tym, którzy może jeszcze z jakichś powodów nie widzieli Confessions Tour, czyli takiego koncertu pociętego z wielu koncertów, no to serdecznie polecam. Może w trakcie rozpoczynającego się dziś weekendu, ale pocięcie tego koncertu to wcale nie jest zarzut, no bo z wielką przyjemnością sięgam po te super produkcje co jakiś czas. No i muszę przyznać, że jest to sceniczne dzieło sztuki. Równie dobrze na scenie czuje się Alison Goldthrap, pani, która w moim odczuciu gdzieś bliska jest postaci Roisin Murphy. To rzecz jasna moje subiektywne zdanie. Przed nami nagranie z koncertu Goldthrap zarejestrowanego 21 sierpnia 2005 roku w Waszyngtonie. Charyzma dosyć podobna. Is the last one. Yeah.

Gil Scott w utworze Getting Away. Utwór w tej koncertowej wersji pochodzi z płyty Experience 826. Porzućmy już salę koncertową i przenieśmy się do laboratoriów dźwiękowych, w których precyzyjnie są odnawiane stare nagrania, ale też te stare nagrania przychodzą swoisty facelifting i w związku z tym powstają wszelakie edity, reinterpretacje, remiksy i tak dalej, i tak dalej. Historia w każdym razie tej pieśni zaczęła się w pierwszej połowie lat 80., robiąc spustoszenie na klubowych parkietach. Kompozycję stworzył SOS Band, potem na warsztat wziął ją Fatboy Slim w projekcie Beats International. Po drodze utwór ten śpiewało wiele wokalistek, aż w roku 2009 za jego zreinterpretowanie wziął się producent Akatul, zapraszając do zrealizowania całego pomysłu Daniel Moore, czyli wokalistkę Crazy P. Czy już Państwo wiedzą, o jakim utworze mówię? I'm high. Oh, holding on for your love. Legendarny Just Be Good To Me, tym razem w interpretacji Danielle Moore i zespołu The Revenge. Wspomniałem wcześniej o historii tego nagrania i mówiłem o projekcie, o przedsięwzięciu Fatboy Slima Beats International. W jego zespole utwór właśnie nosił tytuł Just Be Good To Me, a w wersji, którą Państwo przed momentem usłyszeli, pojawił się pod tytułem Da Be Good To Me. O uwagę proszę teraz klubowych wyjadaczy. Wyjadaczy, którzy z taneczną muzyką elektroniczną mają do czynienia od, no, powiedzmy drugiej połowy lat 90. Czy jest ktoś dzisiaj ze mną, kto pamięta zespół, co to nazywał się The Sun Club? Z roku 1997 Single Minded People i zespół The Sun Club. Na okładce maxi singla, z którego przedstawiłem to nagranie, widać postać stojącą za wyciętymi chyba z papieru modelami gramofonów, a ta scena rozgrywa się gdzieś w kosmosie, może na Księżycu. W każdym razie kobiecy głos, który usłyszeliśmy, należy do Nicolette. Dwa tygodnie temu prezentowałem Państwu, przywoływałem jedno z pierwszych nagrań naszej polskiej wokalistki Izes. Nagrań, które pojawiło się na jej artystycznym debiucie Emotional Risk. I odezwało się sporo słuchaczek i słuchaczy z pytaniem o możliwość powtórzenia. Zatem dziś sięgam po ten bezkompromisowy kobiecy głos, po twórczość Izes, po jej pierwszą płytę. Tu z kolei na okładce Izes prezentuje się niczym lalka. A nagranie, które przed nami, nosi tytuł No Past. Emotional Risk to tytuł debiutu artystycznego polskiej wokalistki Izes. Płyta została opublikowana w roku 2012. Sopocka Odessa sygnowała tę produkcję. Mimo lekkiego fałszu decyduje się na przywołanie po raz kolejny tego utworu, bowiem po